haddin bilir kem söz söylemez iken, el alemin namusuna yan gözle bakmaz iken, bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken, İsmail'e inen koç kurban edilmemişken, bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna, kapağı ver kulu al kurbanı hiç soran yok. Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna, kapağı ver kulu al kurbanı hiç soran yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Alnı açık gözü tatlar buyursunlar başka şeye, kula kulluk ederlerse ömür boyu taşlı şeye. Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına, çala kaşı saldırırsan ne çıkarsa bahtına. Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyenler. Buyurun siz de buyurun, buyurun dostlar buyurun. Barış der her bir yanı altın gümüş taş olsa, dal kavuklar etrafında el pençe divan dursa, safa kulba kapa İtibar etme dostum, içi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum, içi boş insanların bu dünyada yeri yok. Sapa kulba kapa itibar etme dostum, içi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum, içi boş insanları.